30 dni przed obniżką 1359 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 260 zł. Żegnamy reklamy. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Magda Szpiner, witam serdecznie. Jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Krzysztof Zyblewski. Polska wybiera Szwecję, kupimy 3 okręty podwodne. Po incydencie w Wilnie LOT odwołuje dzisiejszy rejs do Warszawy. Tragiczny pożar wieżowców w Hongkongu, liczba ofiar może być znacznie wyższa. Nowoczesne 3 okręty podwodne kupimy od Szwedów. Rząd przyjął rekomendację MON-u. Umowa ma zostać podpisana w ciągu kilku tygodni. Na konferencji prasowej ministra obrony wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, na której ogłoszono decyzję, była nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Marynarze czekali na ten moment ponad 30 lat i tuż przed świętem marynarki wojennej, a to wypada 28 listopada, dostali prezent od rządu Donalda Tuska. Ostateczne rozstrzygnięcie programu Orka. Zespół zadaniowy powołany przy MON pracował przez wiele tygodni i sprawdzał, która oferta jest najlepsza. Dziś szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, ogłosił decyzję. Wyłoniona mogła być tylko jedna oferta, jedno państwo, z którym w ciągu najbliższych tygodni zawrzemy umowę międzyrządową, pomiędzy rządem Rzeczpospolitej Polskiej, a rządem Królestwa Szwecji. Szwedzka oferta wygrała także dlatego, że jest w niej propozycja okrętu przejściowego, tak zwanego gap fillera. Szwedzi udostępnią polskim marynarzom jednostkę, która jest na ich wyposażeniu. To starszy model od docelowego A26, ale pozwoli na szybkie wyszkolenie naszych marynarzy. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Na szczęście nikomu nic się nie stało po tym, jak samolot LOT-u wypadł z pasa na lotnisku w Wilnie. Maszyna lądowała w stolicy Litwy. Wszyscy pasażerowie bezpiecznie opuścili pokład. Embraer 170 po lądowaniu podczas końcowej fazy dobiegu przy skręcie w drogę kołowania opuścił właśnie jej utwardzoną nawierzchnię. Po wylądowaniu wszyscy pasażerowie bezpiecznie opuścili pokład w trybie normalnym za pomocą podstawionych schodów i zostali przewiezieni do terminala. Jak informuje rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski, ekipy techniczne sprawdzają stan samolotu. LOT powrotny do Warszawy został odwołany. W tej chwili nasze służby operacyjne razem ze służbami litewskimi i z naszymi służbami technicznymi dokonują oceny sytuacji, natomiast oczywiście ze względu bezpieczeństwa rejs powrotny LO772 z Wilna został odwołany. Informacji w sprawie połączeń Wilno-Warszawa udziela infolinia LOT-u. Błoto pośniegowe, zajeżdżony śnieg miejscami, oblodzone nawierzchnie. Tak wygląda sytuacja na drogach w wielu regionach. IMGW wydało alerty przed oblodzeniem dla 11 województw. Dla dwóch kolejnych, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, także przed gołoledzią. Drogowcy zapewniają, że na trasach krajowych na Warmii i Mazurach usuwają skutki zimy, ale trzeba uważać. Ze względu na panujące warunki pogodowe, opady śniegu dość intensywne, utrudnione warunki są w centralnej i wschodniej części województwa, między innymi na drodze numer 60. 3 między Giżyskiem a Orzyszem i na drodze numer 58 między Szczytnym a Piszem. Mówi Aneta Borowska z oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Ostrzeżenia przed oblodzeniem w 11 województwach będą obowiązywać do 8 rano. Co najmniej 14 osób zginęło, a kilkanaście zostało rannych. W tym wiele jest w stanie krytycznym. W pożarze kompleksu budynków mieszkalnych w Hongkongu. Pożar rozprzestrzenił się po bambusowych rusztowaniach. No, jednym z najtragiczniejszych pożarów w historii byłej brytyjskiej kolonii. Tomasz Sajewicz. Kompleks mieszkalny Wang Fuk Court w dzielnicy Taipo to 8 wież, każda z nich liczy 31 pięter. Budynki powstały 40 lat temu. Według informacji dewelopera znajdowało się w nich prawie 2000 mieszkań o przeciętnym metrażu 40 metrów kwadratowych. W kompleksie mieszkało około 4,5 tysiąca osób. Pożar wszystkich wież jednocześnie należy do rzadkości. W Hongkongu ogień rozprzestrzeniał się dzięki bambusowym rusztowaniom, tradycyjnie wykorzystywanym tam także podczas remontów wysokościowców. Po raz ostatni do pożaru sklasyfikowanego jako największe zagrożenie dla miasta w Hongkongu doszło 17 lat temu. Taipo to jedna z najgęściej zaludnionych dzielnic, położona w północnej części miasta przy granicy z kontynentalnymi Chinami. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Georgetown. Nowa odsłona akcji Polska na Tak będzie wielopokoleniowa w ramach współpracy z Ministerstwem Edukacji. Akcja TVP i Polskiego Radia ma trafić do szkół, mówi Grzegorz Sajur, dyrektor telewizyjnej agencji informacyjnej. Wybierzemy takie szkoły, które też przez cały rok, raz w miesiącu jedną szkołę będziemy odwiedzać. Będziemy tam organizować kameralny, ale bardzo fajny koncert muzyczny, ale będziemy także jechać tam z naszymi dziennikarzami, którzy dla uczniów będą przeprowadzać różnego rodzaju lekcje. W akcji Polska na Tak przedstawiane są miejscowości, gdzie prężnie działają lokalne społeczności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sport w Trójce zaprasza Adam Malecki. Z Sopotu można podkreślić, okay. Więc dzisiaj Trójmiasto zdominowało antenę. Bardzo dobrze. Jeszcze Gdynian będziemy szukać. W Falun trwa konkurs indywidualny na skoczni dużej. Nie, to nie skoki do wody, lecz skoki na śniegu, narciarskie i kolejne zawody Pucharu Świata. Liderem po pierwszej serii jest lider klasyfikacji generalnej, Austriak Stefan Kraft. W drugiej zobaczymy czterech Polaków, Kacpra Tomasiaka i Kamila Stocha. Zajęli odpowiednio 18 i 20 miejsce oraz Piotra Żyłę, który był 29. No i Dawida Kubackiego, 30 miejsce. Odpadł niestety Paweł Wąsek. Tyle o sportach zimowych. W piłce nożnej dziś ciąg dalszy piątej kolejki Ligi Mistrzów. Bardzo ciekawie zapowiada się starcie Arsenalu w Londynie z Bayernem Monachium. Paris Saint-Germain zagra z Tottenhamem, a Liverpool z PSV Eindhoven. W drużynach włoskich szanse na występ będą mieli Polacy. Chodzi o spotkania Interu Mediolan w Madrycie z Atletico i Atalanty Bergamo we Frankfurcie z Eintrachtem. A o ekipach z Italii najlepiej opowie il corrispondente Romano. Inter jak dotąd grał z drużynami klasy średniej, Ajaxem, Slavią, Unionem i Kairatem z Aumatów. Dziś czas na pojedynek z pierwszym poważnym rywalem, a potem mecze z angielskimi gigantami, Liverpoolem i Arsenalem. Na koniec z Borussią w Dortmundzie. Stąd, jak komentuje La Gazzetta dello Sport, nawet punkcik w dzisiejszym pojedynku w Madrycie może się okazać na wagę złota. Dziennik, anonsując składy, informuje, że Piotr Zieliński zagra od pierwszej minuty. Wnioskując z formy we włoskiej lidze, Atalanta może mieć dziś spore kłopoty we Frankfurcie. Bergamczycy przegrali w Neapolu 1-3, są dopiero na 13. miejscu w tabeli, tracąc do lidera Romy aż 14 punktów. Nikola Zalewski ma wybiec w podstawowym składzie. Nowy trener Palladino pracuje zaledwie od 2 tygodni. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wspomniane mecze rozpoczną się o 21:00. Wcześniej, bo o 18:45 dwa mecze dla znawców i koneserów. FC Kopenhaga zagra z Kairatem Aumaty, a cypryjski Pafos z Monako. Także o 18:45 do akcji wkroczą piłkarze ręczni Industrii Kielce, którzy w 9. kolejce Ligi Mistrzów zagrają w hali Legionów z Dynamem Bukareszt. Kielczanie mają pewną przewagę psychologiczną, bo też przed miesiącem ograli Rumunów na wyjeździe. Jeśli Industria dzisiaj wygra, przybliży się do awansu do 1/8 finału. Jeśli jeszcze gdzieś nie pojawił się śnieg, to jest szansa granicząca z pewnością, że tej nocy sypnie, i to solidnie. Od Dolnego Śląska i Opolszczyzny po Warmię i Mazury opady śniegu mają być tej nocy chwilami intensywne. Może przybyć od 10 do nawet 15 centymetrów, a w Sudetach jeszcze wiatr, który rozpędzi się do 100 km na godzinę. No i pojawią się zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro opady śniegu, deszczu ze śniegiem. Najchłodniej na północnym wschodzie około zera. Najcieplej na wybrzeżu do 6 stopni maksymalnie. Zapraszamy do reklamy. Wyjątkowa okazja. Tylko teraz w RTV Euro AGD. Nawet 3 raty gratis. I do maja nic nie płacisz. Wystarczy, że kupisz wymarzony sprzęt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie nawet 3 raty. Taka okazja tylko do 7 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 16. Są takie dni, proszę Państwa, w życiu każdego człowieka, które są absolutnie wyjątkowe, i ja właśnie ten dzień do tej listy swoich absolutnie wyjątkowych dni dorzucam. Bo przypominam, to jest kolejny dzień z naszą niezwykłą akcją. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Polski. Wczoraj Katowice. Dzisiaj mam przyjemność reprezentować Pomorze. No i ja jestem taką częścią zmienną tego eksperymentu. Stałe pozostają na szczęście pozostałe osoby, które dzisiaj przeudzą audycji pracują. Telefony od Państwa będzie odbierał Kuba Witkowski. Wydawcą audycji jest Agnieszka Laskowska, a audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Ja nazywam się Magda Szpiner i nisko się Państwu kłaniam. Zapraszamy do Trójki. A dzisiaj w naszej audycji do 19 spojrzymy trochę na świat drogowy oczami tych, którzy pędzą, aby nam pomagać na przykład odholować uszkodzone auto. Korytarze życia, proszę Państwa, są nam znane już od kilku lat, dokładnie od 6, w grudniu te 6 lat mija. Pojawia się kolejna grupa, która chciałaby z tych korytarzy życia skorzystać. Państwo na pewno obserwujecie na naszych drogach krajowych, na wiaduktach, na mostach banery, które sugerują, w jaki sposób samochody mają się zachowywać, co to jest korytarz życia. 6 lat w grudniu minie, a jest kolejna grupa, która chce dołączyć do tej uprzywilejowanej obok strażaków, policjantów, innych służb mundurowych. O tym opowiemy Państwu jeszcze przed godziną 17, a już za chwilę zanurzymy się w wody, bo mowa będzie o okrętach podwodnych. Będą czy nie będą? To pytanie stawiamy sobie już przynajmniej na Pomorzu od wielu lat. Szczegóły za chwilę. I pół minuty po godzinie 16. Przypominam nasz numer telefonu 2 2 7 3. Dajcie znać, zasypało was, czy śniegu się dopiero spodziewacie. 2 2 7 3. A my przechodzimy do naszego pierwszego tematu. Zamiast wysłużonego ORPO, że utrzy nowoczesne okręty podwodne, rząd finalizuje projekt Orka, który ma pozwolić zmodernizować naszą marynarkę wojenną. Premier mówi o historycznej zmianie. O szczegółach opowie Kuba Witkowski. Polska marynarka wojenna przez ostatnie lata w rozsypce ma szansę na powrót do gry. Dziś w Stoczni Wojennej odbyła się uroczystość palenia blach, czyli początek budowy nowego okrętu ORP Ratownik. Oprócz działań ratowniczych... Kapitan Damian Przybysz z trzeciej flotylli okrętów. Jednostka ta będzie wykonywać bardzo szerokie spektrum działań podwodnych i prac podwodnych, mając na swoim pokładzie wyspecjalizowanych nurków oraz różne pojazdy bezzałogowe. Jednostka wejdzie do służby za 3 lata i ma wspierać też okręty podwodne, te, o których dyskutowano dziś na posiedzeniu rządu, a które mamy zamówić. Państwem pierwszego wyboru została wskazana Szwecja. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. I dzisiaj Rada Ministrów zdecydowała o wyborze partnera do pozyskania, budowy i później eksploatacji okrętów podwodnych Królestwo Szwecji. I wybór ten nie dziwi. Marynarka wojenna potrzebuje bowiem okrętów przede wszystkim uwzględniających specyfikę Bałtyku. Z jednej strony to płytki akwen, co utrudnia pływanie, z drugiej dość kapryśny, co już jest zaletą. Hydrologia Bałtyku polega na tym, że są zmienne temperatury, jeżeli chodzi o głębokość, zmienne zasolenia również, jeżeli chodzi o głębokość i rejony. Komandor rezerwy, profesor Andrzej Makowski z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. I to tworzy tak zwane dna pozorne, warstwy odbicia, czyli powoduje, że fala dźwiękowa, którą emituje stacja, ona po prostu się odbija, zagina i nie wykrywa poniżej tego dna pozornego. Czyli okręt podwodny może się pod to schować. I w tych warunkach okręty muszą skutecznie operować. Na pewno potrzebujemy okrętu wielozadaniowego. Mariusz Cielma z miesięcznika Nowa Technika Wojskowa. Takiego, który będzie zdolny atakować tego przeciwnika torpedami oczywiście, ale i tymi pociskami kierowanymi, ale też do prowadzenia choćby rozpoznania, czyli mówiąc krótko, do skrytego podpatrywania, co dzieje się u przeciwnika. Na pewno potrzebujemy jednostki, która będzie współpracować z siłami specjalnymi. No, specyfika Morza Bałtyckiego powoduje to, że takim jednym z oczekiwań może być też i to, na co zwracają uwagę Szwedzi, że taki okręt podwodny będzie zdolny położyć się dosłownie na dnie. I taki okręt nie może być też za długi, najwyżej do 60 metrów, mieszczący górę 35 marynarzy. Zakup tych okrętów będzie oznaczał także inwestycje w polski przemysł stoczniowy. Premier Donald Tusk. W Polsce okręty będą naprawiane. Nie będziemy też musieli czekać ze szkoleniem. No to jest ta zasada gap filler, taki okręt, który jest identyczny jak ten, który zakupimy i na którym będzie można się od zaraz szkolić, tak żeby nie marnować czasu. Docelowo mamy kupić 3 jednostki, tak by zawsze jedna była w gotowości bojowej. Ale to nie koniec. Jeżeli my tutaj mamy tylko okręty podwodne, no to musimy też widzieć w takim kolejnym kroku użycie dronów tutaj podwodnych. I to powinien być też kolejny etap doposażania naszej marynarki. W sumie na stole było kilkanaście ofert, głównie z Europy, ale finalnie wybrano z 3 najlepszych: niemiecko-norweskiej, włoskiej i właśnie szwedzkiej. Oprócz okrętów w ramach programu SAFE na Tarczę Wschód, w tym zakup dronów, wydamy ponad 40 miliardów złotych. No ale to nie koniec, bo jeszcze dziś po 19 ma nastąpić długo wyczekiwany start rakiety Falcon 9 firmy SpaceX, która na orbitę wyniesie pierwsze polskie satelity wojskowe, w tym satelitę SAR, wyprodukowanego przez polsko-fińską firmę ISAI, zdolnego do obserwacji w każdych warunkach pogodowych, no i w każdej porze. Na zegarach prawie 18 minut po 16. Dzień dobry. Gdańsk słucha pani Magdy, ale Czekancik za sobą wspiera. Dziękuję wam, kochani. Pozdrawiam serdecznie, nie tylko Pomorze. Pozdrawiam państwa. Popołudniowe zapraszamy do Trójki, a u nas piosenka dnia. Husky, nienawidzisz. wolisz siedzieć w ciszy, wiem. Powiedz, to nie twoja wina, że to ja zaczynam, więc... Nasza piosenka dnia w Trójce. Husky, nienawidzisz na zegarach. Już niemal 22 minuty po 16. A dziś w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła nazwisko nowego metropolity krakowskiego. Grzegorz Ryś zastąpi uważanego za reprezentanta twardogłowych konserwatystów w polskim kościele katolickim, przechodzącego na emeryturę arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. A z kolei kardynał Ryś ma opinię postępowego i znacznie bardziej liberalnego duchownego. O zmianie w krakowskiej kurii Paweł Pawlica. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Decyzję papieża Leona XIV swoim najbliższym współpracownikom ogłosił arcybiskup Marek Jędraszewski. Ojciec Święty Leon XIV mianował mojego następcę w osobie księdza kardynała Grzegorza Rysia. Przez ostatnich 8 lat wypowiedzi metropolity krakowskiego na temat par homoseksualnych, katastrofy smoleńskiej, aborcji czy bieżących wydarzeń politycznych wzbudzały spore emocje. Zawsze można coś zrobić lepiej. Zawsze można by sądzić, że można byłoby lepiej trafić z pewnymi przesłaniami. Zarówno państwo, jak i ja poczułem na pewno jakiegoś dystansu, by na tę przeszłość 9 lat spojrzeć. Najgłośniejsze stwierdzenie arcybiskupa Jędraszewskiego padło 1 sierpnia 2019 roku w Bazylice Mariackiej przy okazji rocznicy Powstania Warszawskiego. Czerwona zaraza już po naszej ziemi na szczęście nie chodzi, co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze. Nie czerwona, ale tęczowa. Te słowa wywołały oburzenie i protesty przede wszystkim środowisk LGBTIQ. W Poznaniu w czasie występu drag queen kukła ze zdjęciem arcybiskupa Jędraszewskiego miała podcinane gardło. Sąd uznał wtedy, że w czasie występu nie doszło do znieważenia duchownego. Rzecznik arcybiskupa Jędraszewskiego i ekonom krakowskiej kurii, ksiądz Łukasz Michalczewski, podkreśla, że po tym wydarzeniu do archidiecezji zaczęły napływać liczne groźby. Miałem setki gróźb różnego rodzaju. Niektóre nawet były zgłaszane na policję, bo były już takie... Ale ja nigdy nie lękałem się tego, ponieważ ksiądz arcybiskup nic nie mówił, co by nie było nauką Kościoła. Metropolita krakowski w czasie kazań wielokrotnie chwalił działalność polityczną prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. To nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za nich. Te 8 lat dla Kościoła krakowskiego były stracone, to za mało powiedziane, katastrofalne, jeśli chodzi o atmosferę, jeśli chodzi o jedność ludzi. Komentuje Edward Augustyn, publicysta Tygodnika Powszechnego. Podobnego zdania jest dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, religioznawczyni profesor Elżbieta Przybył-Sadowska. Upolitycznienie. To była najsłabsza chyba część tego okresu metropolii krakowskiej. Eksperci podkreślają, że arcybiskup Jędraszewski i kardynał Ryś to dwa przeciwne bieguny polskiego episkopatu. Przed nowym metropolitą sporo wyzwań. Zmniejszająca się liczba wiernych uczestniczących w nabożeństwach, spadek liczby powołań czy otwarcie na dialog z wiernymi. Kościół krakowski jest w

Kup ubezpieczenie Pekao Moto i weź udział w Turbo Loterii. To prosta droga do nagród. Kart podarunkowych Orlen, odkurzaczy Dyson i nagrody głównej. Volvo XC40. Kieruj się po Turbo Nagrody. Materiał marketingowy. Loteria dla kupujących ubezpieczenie Pekao Moto między 1 października a 31 grudnia 2025 roku. Jej warunki są w regulaminie na www.unikone.pl/regulaminy. Loterię organizuje Unikone Spółka z o.o. i trwa ona do 31 marca 2026 roku. Ochronę świadczy Pekao Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Bank jest agentem ubezpieczeniowym. Informacje o ubezpieczeniu, wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności są w ogólnych warunkach ubezpieczenia Pekao Moto dostępnych na stronie banku. Pekao, twój bank polski. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Black Days w Media Expert. Dzisiaj Black Środa. Na przykład laptop gamingowy MSI 144 Hz, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Black Week w Lidlu? To się opłaca, bo czekają na Ciebie setki produktów do 70% taniej. Wybierasz zakupy online? Opłaca się wejść na Lidl.pl, gdzie znajdziesz jeszcze więcej okazji. Wybieraj wygodnie, gdziekolwiek jesteś. A już dziś w Lidlu i na Lidl.pl termorobot MC Smart w czarnej edycji z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Dwie minuty po wpół do 17. Na serwis Trójki w skrócie zaprasza Monika Mazur-Krzan. Nikt nie odniósł obrażeń, na pokładzie nie było też paniki, relacjonują pasażerowie samolotu LOT, który wypadł z pasa podczas lądowania w Wilnie. Do zdarzenia doszło w trakcie kołowania. Litewskie portale internetowe przekazały, że pasażerowie opuścili samolot bez większych problemów i odebrali swoje bagaże. Wszystko wskazuje na to, że maszyna wpadła w poślizg na zaśnieżonym fragmencie lotniska. W Wilnie przez cały ranek i przedpołudnie intensywnie padał śnieg. Trudne zimowe warunki także w Polsce. Ślisko na drogach i chodnikach może być zwłaszcza w nocy. Synoptycy wydali alerty przed oblodzeniem dla 11 województw, a dla dwóch, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, przed marznącymi opadami. Jarmarki świąteczne odbywają się już w niektórych miastach, m.in. w Gdańsku. Policja jak co roku ostrzega, by przy okazji wizyt na takich jarmarkach uważać na kieszonkowców. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że kieszonkowcy lubią tłok. Często sami go powodują, aby wykorzystać właśnie sytuację. Są to osoby, które nie rzucają się w oczy, wśród nich bywają kobiety, dzieci. Mówiła komisarz Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Policjanci radzą, by nie zabierać ze sobą zbyt dużo gotówki, a najlepiej tylko karty płatnicze. Pełny serwis Trójki o 17. A na ekonomię w Trójce zaprasza już teraz Sylwia Zadrożna. Bezrobocie w październiku, podobnie jak we wrześniu, wyniosło 5,6%. Jednocześnie sytuacja na rynku pracy jest gorsza niż rok temu, bo wtedy stopa bezrobocia nie przekraczała 5%, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Pracodawcy przyjęli postawę wyczekującą. Nie ma zwolnień grupowych, ale też nie ma rekrutacji na szeroką skalę. Z punktu widzenia obywatela to całkiem dobra wiadomość. Praca jest bezpieczna. Ale dla osób szukających nowej pracy sytuacja jest trudniejsza niż rok temu. Koniec z pułapką jednego kliknięcia. T-Mobile wprowadzi dodatkowe potwierdzenia, czytelne informacje o cenie i zmieni sposób udzielania odpowiedzi na reklamacje. W związku z niechcianymi subskrypcjami i niespodziewanymi opłatami na rachunku za telefon, prezes UOKiK-u zobowiązał spółkę do zmiany usługi zamów z T-Mobile. Subskrypcja zawsze powinna być świadomą decyzją, a nie skutkiem przypadku czy technicznego triku. Konsument nie może odkrywać po czasie, że coś się samo włączyło. Ma prawo do pełnej kontroli nad swoim rachunkiem i usługami, z których korzysta. Wyjaśnia prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Dodaje, że konsumenci dostaną zwrot nienależnie pobranych opłat i rekompensaty w wysokości 500 zł. Zadłużenie handlu wynosi już ponad 2,5 miliarda złotych. Przeszło połowa z tej kwoty obciąża jednoosobowe działalności gospodarcze, mówi Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów. Skalę problemów finansowych w handlu oddaje też rosnąca liczba niewypłacalności. Jak wynika z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, tylko do końca września bieżącego roku odnotowano o 6% więcej upadłości i restrukturyzacji handlowych niż w całym poprzednim roku. W tym wszystkim na plan pierwszy wybija się prawie 1,5-miliardowe zadłużenie jednoosobowych działalności gospodarczych. Ale choć łączna kwota zaległości najmniejszych sklepów jest coraz wyższa, to spada liczba dłużników. Jeszcze 3 lata temu było ich o blisko 3000 więcej. Koniec listopada nie napawa optymizmem kierowców tankujących olej napędowy. Jak podaje ePetrol.pl, obecny tydzień jest drugim z kolei, kiedy ceny diesla rosną i to skokowo. Litr tego paliwa w ostatnich dniach podrożał aż o 14 groszy i dziś kosztuje średnio 6 zł i 33 grosze. Ponad 80% Polaków korzysta z parkomatów, 78% z kawomatów, a 76% używa automatów z przekąskami i napojami. Jak wynika z badania Fundacji Polska Bezgotówkowa, elektronicznie w tych miejscach płaci jednak mniej niż połowa korzystających. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł i 65 groszy, a euro 4,23. Dzień dobry, Trójka. Ja dzwonię wyjeżdżając z Gdańska, bo padło pytanie, gdzie jeszcze nie pada śnieg. W Gdańsku pada, ale niestety deszcz. Jadę w stronę Elbląga i tam już pada śnieg. A przy okazji pozdrowienia dla prowadzącej pani redaktor Magdy i dla całej reszty. Do usłyszenia. Dziękuję wam bardzo serdecznie, moi kochani słuchacze z Pomorza, za wsparcie. No to jak już w Gdańsku zaczęło sypać, to jest zapowiedź tego, co będzie się działo w nocy. Zresztą słyszeli państwo przed chwilą w skrócie wiadomości. Nie dość, że śnieg, to jeszcze lokalnie marznące opady. Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Warmia i Mazury. Tutaj około 10 cm śniegu w nocy przybędzie. W centrum kraju do 15 cm. Jutro pogoda w kratkę. Trochę śniegu, trochę deszczu ze śniegiem i samego deszczu. Najchłodniej i będzie na północnym wschodzie, tam temperatura nie przekroczy zera, najcieplej na wybrzeżu do 6 stopni. Dzień dobry, ja chciałem pozdrowić panią Magdę z Wejkerowa, Magdę Szpiner, także bardzo, bardzo nam się podoba, że pani Magda do was dołączyła, ale my ją tak szybko nie wypuścimy z Radia Gdańsk. To ja zapewniam, że na razie się nigdzie nie wybieram i donikąd się nie wybieram. Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam Pomorze. Za chwilę zresztą na Pomorzu będziemy, a właściwie stamtąd nasz reporter Radia Gdańsk, Sebastian Kwiatkowski, opowie o nowej inicjatywie. Inicjatywie drogowców, bo okazuje się, żeby dojechać na miejsce wypadku, zabrać zepsuty czy uszkodzony samochód, no to na przykład kierowcy lawety muszą się przebijać przez stojące auta. Czy jest szansa, aby i oni mogli korzystać z korytarzy życia? O tym opowiemy państwu już za chwilę do 17:22 minuty. Upalny, pomieszany dzień, Monte Cassino, znowu schodzę w dół. Jezu, który to już raz, szczęścia nie znajduje, flipery i brutalne disco. Skutery i brutalne disco, flipery i brutalne disco. Skutery i brutalne disco. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. W kinie delfin, włoski film. Ona szepcze amore, si, si, si. Tramwaje wyją jak psy. Szczęścia nie znajduje. Miasto kobiet. O, miasto kobiet. Miasto kobiet. sto kobiet. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Mężczyźni są odrażająco brudni i śli. Żeby mało było Pomorza w Trójce dzisiaj, to jeszcze kobiety. Marcello, pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Słusznie też towarzystwo zauważyło. Monika Mazur-Chrzan to przecież też nasza osoba, nasza kobieta z Pomorza. Pozdrawiamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Polecając oczywiście skorzystanie z trójkowego numeru 2 2 7 3. Witam Panią redaktor z Pomorza. Jaka jest u Was pogoda? Bo ja dzwonię z Małopolski. I począwszy od weekendu, a ściśle mówiąc od niedzieli, zasypało nas. Wczoraj odpuściło, spłukało, dziś jest nowa dostawa śniegu z deszczem. No i tak to będzie rozdzielać niestety ta pogoda. Zima dopiero się rozkręca i nabiera rumieńców. No i w związku z tym myślę, że bardzo a propos temat, który poruszył Sebastian Kwiatkowski z Radia Gdańsk. Mija 6 lat, proszę Państwa, od kiedy na polskich drogach obowiązkowe stało się tworzenie korytarza życia. No i jak sama nazwa wskazuje, to nic innego jak obowiązek, aby na zablokowanej z powodu wypadku trasie tak ustawić auta, żeby nie blokowały przejazdu dla samochodów ratowniczych. Po 6 latach obowiązywania przepisu drogowcy zwracają uwagę, że i oni powinni mieć bez asysty policji prawo do przejazdu właśnie takim korytarzem życia. Z kierowcami na ten temat rozmawiał reporter Radia Gdańsk Sebastian Kwiatkowski. Jak użytkownicy dróg radzą sobie z tworzeniem korytarzy życia? Przepis już od 6 lat obowiązuje. Radzimy sobie? Ja miałem 2 razy przypadek i zachowali się tak jak trzeba. To znaczy każdy zjeżdżał na swoją stronę. I ten korytarz życia na autostradzie. Nie widziałem z tym problemu kiedykolwiek. Też nie widziałem problemu, też wydaje mi się, że raczej zjeżdżają. No tak, ale z tym mamy kłopot cały czas, bo obserwuję, że wielu kierowców nie zna tego przepisu. Nie chce zjechać na bok, tak jak sąsiad przed nim i za nim? Ale to wynika z nieznajomości, a nie z innych historii. Ale się to poprawia. Nazywam się Andrzej Szyler, jestem naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Bezpieczeństwa Gdańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Państwo na pewno obserwujecie na naszych drogach krajowych, na wiaduktach, na mostach, banery, które sugerują, w jaki sposób samochody mają się zachowywać, co to jest korytarz życia, jak ustawiać się po to, żeby zapewnić bezpieczny przejazd służbom biorącym udział w zdarzeniach drogowych. Kiedy rozmawiam z kierowcami, większość z nich, zdecydowana większość, mówi tak, to działa, nauczyliśmy się, nieliczni mówią, musimy jeszcze się poprawić. Jak to wygląda z punktu widzenia drogowców? Bo mam wrażenie, że taka jest też geneza naszego spotkania, jest lekki niedosyt. W naszych social mediach wielokrotnie pokazujemy przykłady, jak nie powinno być. To znaczy sytuacje, kiedy kierowcy wychodzą z pojazdów, wychodzą z dziećmi, z całymi rodzinami, stają na środku, kiedy pojazdy próbują przez ten korytarz życia zawrócić, kiedy próbują wycofać, wyjechać z tego zatoru drogowego. To wcale nie są rzadkie sytuacje. Obserwujemy to nie tylko na naszych drogach krajowych, ale również i na autostradzie A1. To są sytuacje, które zagrażają bezpieczeństwu i życiu tych wszystkich, którzy tak niewłaściwie postępują. Korytarz życia ma w zasadzie jeden cel: dojechać do poszkodowanych, udzielić im pomocy, czasami uratować życie, ale również potem doprowadzić do tego, żeby zator drogowy został zlikwidowany, żeby wszyscy mogli w bezpieczny sposób rozjechać się dalej. No i aż dziw bierze, że ustawodawca nie przewidział innych służb porządkowych, zarządcy drogi nawet, które są niezbędne, żeby udrożnić trasę, aby i te służby mogły być w ten sposób przepisami uprzywilejowane. Kiedy pytałem o to kierowców, większość z nich przyznaje, że aż by się prosiło. Miałem taki przypadek, kiedy rzeczywiście 2 lata temu zima nagle, że tak powiem, pokazała się i się okazało, że służby drogowe stoją, bo nie mogą, bo tiry zablokowały wszystko. Przepisy nie nakazują, ale kurtuazja no, ale to jest mogła. Chyba no, dla nas wszystkich użytkowników drogi to jest podstawą. Tak mi się wydaje, że tak powinno być. Też są potrzebni, tak. Ustawodawca również wspomina o tym, że mogą jechać tamtędy pojazdy zarządcy drogi, bądź też pojazdy pomocy drogowe biorące udział w akcji ratowniczej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma podpisaną umowę z policją i za każdym razem taki przejazd odbywa się poprzez asystę policji. Zmienią się przepisy pod względem praw drogowców? Pewnie jakiś proces legislacyjny będzie przeprowadzony, między innymi taki, który będzie służył uznaniu pojazdów służby drogowej za pojazdy uprzywilejowane. To nie są pojazdy przypadkowe. Logika podpowiada, że korek szybciej się rozładuje, nie? Jak zabiorą jakiś uszkodzony pojazd. Czyli warto by. Jest bardzo wskazane. Sami kierowcy na to zwracają uwagę. Według danych drogowców tylko na obwodnicy Trójmiasta służby zarządcy drogi interweniują średnio 2 razy dziennie. Ciekawa jestem Państwa opinii na ten temat. Czy na przykład właśnie służby drogowe, czy ci, którzy jadą lawetami, aby odholować uszkodzone auta, czy wreszcie w tych okolicznościach, w których się znaleźliśmy, pogodowych, pługopiaskarki na przykład powinny móc korzystać z korytarza życia? Dajcie znać na 2, 2 i 7 3. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Za 13 minut 17. Exchange, no time to exchange. Matthews Band na zegarach za 9 minut 17. A my teraz porozmawiamy, proszę Państwa, o bezpieczeństwie i to na taką dużą skalę, bo w Parlamencie Europejskim rozmawiano o wrześniowym wtargnięciu rosyjskich dronów do Polski. Europosłowie debatowali nad utrzymującymi się zagrożeniami dla przestrzeni powietrznej i infrastruktury krytycznej Unii Europejskiej, oczywiście ze strony Rosji i Białorusi. Czy podczas debaty plenarnej została także poruszona sprawa niedawnych aktów dywersji na kolei w Polsce? To pytanie już kieruję do naszej korespondentki Polskiego Radia w Brukseli, Beaty Płomeckiej. Dzień dobry, Beato, witaj. Dzień dobry. Tak, ta debata została zorganizowana w reakcji na to, co się zdarzyło na kolei, ale też na ciągłe naruszenia przestrzeni powietrznej unijnych krajów. I tutaj akurat o to apelowali Litwini, ale lista krajów, których przestrzeń powietrzna została naruszona, jest przecież długa, więc o tym wszystkim dzisiaj było podczas debaty w Parlamencie Europejskim. Rozpoczęła przedstawicielka Komisji Europejskiej, wiceszefowa Roxana Mizzatu zapewniała, że kraje, które są celem ataków hybrydowych ze strony Rosji i Białorusi, będą miały wsparcie. O szczegółach nie mówiła, no możemy domyślać się, że z jakichś funduszy Komisja Europejska będzie to wsparcie wyszukiwać. Wspominała też już istniejące fundusze, czyli Fundusz na Dozbrajanie Europy. Tutaj chociażby jest mur antydronowy w planach. To jest ten kluczowy, flagowy projekt Unii Europejskiej. Wstępna gotowość, przypomnę, już pod koniec przyszłego roku, bo to w reakcji na nadlatujące drony różnego rodzaju bezzałogowce. Natomiast z różnych tych działek budżetu Komisja Europejska obiecuje, w różnych tych działkach budżetowych będzie szukać pieniędzy na wsparcie krajów, które są celem ataków, a tych dziedzin, gdzie trzeba wesprzeć i załatać dziury w tej obronie, no jest bardzo dużo i wiceszefowa Komisji Roxana Mizzatu o tych incydentach, za którymi stoi Rosja i Białoruś, mówiła tak. Te incydenty wystawiają na próbę naszą determinację, badają nasze systemy i próbują zaniepokoić naszych obywateli. Nasza reakcja musi być zjednoczona i wiarygodna. Jedność to nasz najmocniejszy atut. Obserwujemy ataki hybrydowe w powietrzu, na lądzie i morzu. Celem są sektory cybernetyczne i informacyjne. Nasza odpowiedź musi obejmować je wszystkie. Od systemów zwalczania dronów po monitorowanie infrastruktury krytycznej w całej Unii. Po wypowiedzi wiceszefowej komisji rozpoczęła się debata z udziałem europosłów. W imieniu grupy tej największej centroprawicowej wypowiadał się europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński, który mówił, że to, co robią Rosja i Białoruś, to nie są prowokacje. To jest test naszej odporności. Dlatego potrzebujemy bezlitosnej jasności. Europa nie pozwoli się zastraszyć. Europa nie będzie miękkim celem. Europa odpowie zdecydowanie. A do tych wszystkich posłów po prawej stronie, którzy powtarzają rosyjską propagandę, mówiąc, że nie ma dowodów, chcę powiedzieć bardzo wprost. Wasze słowa wspierają Kreml. Koniec z lekceważeniem zagrożenia. Stoicie po stronie Putina. Te słowa zostały skierowane do europosłów ze skrajnej prawicy, bo prawica jest szeroka dosyć, po prawej stronie także są konserwatyści. Akurat oni dzisiaj wypowiadali się tak jak ci, te największe frakcje proeuropejskie i do frakcji konserwatystów należy Prawo i Sprawiedliwość. Mariusz Kamiński z PiSu mówił tak. Jesteśmy o krok od śmierci naszych obywateli. Rosjanie chcą wywołać chaos i strach. To jest ich stała metoda, konsekwentnie stosowana od czasów sowieckiego komunizmu. Reakcja Unii na akty terroru musi być silna. I europoseł Mariusz Kamiński mówił chociażby, że należy wpisać Rosję i Białoruś na listę krajów sponsorujących terroryzm, że konieczne są kolejne sankcje. Zresztą w wypowiedziach wielu europosłów była mowa o tym, że trzeba zaostrzyć sankcje na Rosję, żeby wywrzeć na nią presję, żeby przestała organizować tego typu działania. No i też padały słuszne argumenty, że powinno być embargo na wszystkie surowce energetyczne z Rosji, że nie może być tak, że Rosja prowadzi wojnę na Ukrainie, no a Unia Europejska de facto ją finansuje, jeżeli nadal kupuje te surowce energetyczne. Te niektóre już są wstrzymane, no bo przecież ropa już nie jest, przez większość krajów nie jest kupowana, jest embargo na import ropy. Wyjątkiem są tylko Słowacja i Węgry, które mają ropociągi. Zakupy gazu systematycznie spadają, jeśli chodzi o gaz skroplony również. Został zresztą wpisany do pakietu sankcyjnego ostatniego embargo na import LNG z Rosji. Na węgiel też jest import, natomiast no jeszcze mimo wszystko są te przeładunki. Kraje na południu zwłaszcza korzystają na przeładunkach rosyjskiej ropy, która jest transportowana do krajów spoza Unii. Więc to były te postulaty, a w nawiązaniu do tego, co powiedział europoseł Dariusz Joński i tej krytyki skrajnej prawicy, to także nawiązał Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy, który po prostu tych, którzy bronili działań Rosji na Ukrainie, nazwał pożytecznymi idiotami. To jest idealny przykład infiltracji umysłów europejskiej skrajnej prawicy. Z ofiary zrobić kata, a sprawcę wybielić. I tylko powiem, że ci ze skrajnej prawicy, większość europosłów mówiła, że nie ma żadnych dowodów na to, że za tymi wszystkimi atakami na infrastrukturę czy naruszeniami przestrzeni powietrznej stoi Rosja. A tych, którzy krytykowali Rosję, nazywali europosłowie rusofobami. A z Brukseli relacjonowała Beata Płomecka. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Zmywarka do zabudowy Beko. Automatyczne otwieranie drzwi. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1745. Teraz za 1645 zł. Dodatkowo spłacimy za ciebie nawet 3 raty. A ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 7 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Cześć Marek, szukam solidnych pracowników do firmy. Masz kogoś? Mam. A ty masz 30 powodów, by ich zatrudnić. Od 30 lat Mercedesy Sprinter i Vito niezawodnie wspierają cię w ciężkiej pracy. Z okazji 30 urodzin otrzymasz aż 30 tysięcy złotych korzyści oraz 30 miesięcy finansowania bez kosztów lub 30 miesięcy dodatkowej gwarancji. Skorzystaj już teraz z urodzinowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa. Świąteczna wieczerza jest już bardzo blisko. Najlepsze życzenia składa wam Travisto. Niech świąteczna radość w sercach wam zagości. Niech kolacja minie bez dolegliwości. I niechaj każdy dobrze zapamięta Travisto, by wszystko dobrze trawić w święta. Wyciąg z owoców kopru wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów. Suplement diety Travisto. I trawisz to Aflofarm. Droga do elektryka jeszcze nigdy nie była tak prosta. Tylko teraz nowa elektryczna Skoda Enyaq z 13-calowym systemem infotainment, kamerą cofania, podgrzewanymi fotelami i trójstrefową klimatyzacją. Już od 999 zł netto miesięcznie w Skoda Leasing niskich rat na 3 lata dla przedsiębiorców. To najlepszy moment, żeby przesiąść się do elektryka. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Święta takie jak lubisz. Od czwartku w Kauflandzie kawa rozpuszczalna Jacobs, Kronat Gold lub Crema 200 gramów, tylko 24,99. Tak, tylko 24,99. 6 opakowań na osobę. A czekolada Milka tylko 4,44 z Kaufland Card. 10 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, liderem sprzedaży wśród klientów indywidualnych w Europie od 2017 roku według statystyk Dataforce. Wybierz Sandero Stepway, zyskaj do 6400 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Dacia.